külföldi kamionokat, különben itt egy kapuja is lesz Magyarország Európának, mert így Európa útjairól is nagyjából ki tudjuk szűrni, hiszen hasonló rendszerrel Oroszország, Csehország, Közel-Kelet és Brazília bír, úgyhogy úttörők leszünk ebből a szempontból. Na, hát ez mindenképpen jó hír. Jó, hát akkor a Kovács családnak egyelőre nem kell erős fogyásba kezdenie, és beszerezni a szoba mérleget. Budapest Zamárdi hút között, hogy lemérik magukat. Gergő, nagyon köszi, fontos volt, mert erről beszéltünk a múlt héten, és ez egy ilyen lezáratlan dolog volt itt nálunk. Köszi, hogy elmondtad ezeket. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen, Borsi Gergő projektvezetőnek, köszönjük szépen. Nagyon flottul beszélt, a lényeget elmondta. Jó helyen van nála a projekt. 8-an pontosan jövünk mindjárt egyre. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, négy, nyolc lesz, pontosan egy perc. És én így élek, gyerekek. Hát figyelj, így mindenki olyat szagol, amilyet szakít. Így élek, gyerekek. Isten hozott az én világomban benneteket. Nem könnyű. Ugye, hogy nem egyszerű? Én eddig is tiszteltelek, de most apám ez... Viki bejött, helyre tette a fiúkat 2 percet. Nem, teszed le. Hova? Melyik kellett volt? Azt a rohadt életben. Félpályás lezárás van Bátaszék közelében az 55-ös úton, egy kis terót és egy személyautó ütközött össze. Azt mondja, hogy egy út 40 tonnára van méretezve, és mennyi a rátartás, nehogy bár 50 alatt összeroppanjon, inkább kilopnak belőle mindent, ahogy Balázs mondta, azt aláírom, hogy a kocsi fékrendszer, stb. Nem a túlsúlyban méterezze, de akkor is csináljanak normális utakat. Írja nekünk valaki. Duma, normális utakat kellene csinálni, a 3-5-szet is koporítek az út elején. Írja egy másik hallgató. Igen. Én is kérdem, miért nem azt büntetik, aki kilopja az alapanyagot az aszfaltba? Gyerekek, két különböző dologról beszélünk, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy igazuk van. Rengeteg fuvarozó tényleg túlsúlyjal megy, duplájára, másfélszeresére pakolja, hogy kifizetődő legyen a fuvarozó cégének az áruszállítás, és iszonyat túlsúlyjal közlekednek. Igen. Azért ez egy kanyarban nem tud megállni, meg a féktávnál nem tud megállni, akkor azért ez jó mindenféleképpen. Valahol én értem jogos. A fuvarozókat is, ilyen nagy baromi nehéz megélni, de a szabályok sajnos mindenkire vonatkoznak, ezeket be kell tartani. Van egy komoly igazság tartalma ennek a történetnek, de mindegy részletekben nem menjünk bele, mert azért az szerte ágazóbb ez a történet. Akartok velem egy kicsit háborogni? Persze, nagyon szívesen. Hát ha van rá ok, ugye? Mindig van rá ok. Ok, az mindig van. Nem csak, hogy hová szemtelenedett, de nyugodtan mondjátok, hogy nem értetek egyet, szemtelenedett már el a szolgáltatóipar. És hogy hová szemtelenedtek el azok a multik, akik azt gondolják, hogy azért, mert adnak egy bizonyos szolgáltatást, akkor minden hatóvá válnak. Az egyik telefonos cég, most mindegy is, hogy melyik igazából, mert az elvről van szó, nem arról, hogy melyik cég, de hát aki járt már hasonló cipőben, az úgyis azonnal be tudja azonosítani. Ha nem fizeted be a telefonszámládat, és ez most nálunk megtörtént Vikivel, hát legyünk őszinték, azért ilyen sok mindenkivel megtörténik, esetleg egy kicsit megcsúszol, szankcionál téged, megbüntet. Uh-huh. Azt mondja, hogy ej, kicsi gyermekem, megint beleettél a szilvalekvárba, ami tilos volt a hűtőszekrényt kinyitni és leemelni a második polcról. Jó, ez eddig nem olyan sok. Ez nem olyan durva elhíjel. Ezért szabályozom a kimenő hívásodat, oké, nem tudsz kimenőtni, rendben van, ezt tőlem is, nálam is sokszor letiltották. De az van az apró betűsítésben, hogyha te megcsúszol és neked letiltják a kimenődet, akkor természetesen lehetőséged van befizetni, de mivel rossz előfizető voltál, büntiben vagy, rossz kisgyerek voltál, ezért egy hónapra letiltanak téged a parkolás elindításáról. Ne. Mi a kérdés? Nem értem. Letiltanak a parkolás elindításáról, és ha te befizetted a számlát, mert voltál oly gyarló, hogy ne adj Isten kicsit megcsúsztál, ennyebenye, a parkolási büntetést akkor sem állítják vissza. Ugyanis elvileg nincs rá lehetőségük, hát ez egy kicsit furcsa, de az egy hónap akkor is egy hónap, tehát a tenke 15-én lejár a számlád, és X kikapcsolják 16-án, most nyilván sarkítok, mert ez nem így zajlik, kapsz felszólítást, sem, akkor 15-től a következő hónap 15-ig te büntiből, mert rossz diák, rossz gyerek voltál, nem indíthatsz parkolást. De már be van fizetve a számlád, kiegyenlítetted, elnézést kértél. Ezért tudsz telefonálni. Nagyon helyes. Ezért tudsz telefonálni. Befizetted, tehát telefonálni tudsz. De egy hónapig te büntibe leszel, és a városban nem tudsz parkolást elindítani, mobil parkolást. Na, mobil parkolást. Igen, hát, ami egy kényelmi szolgáltatás. De az órákról ott nem tiltanak rá, a parkoló órákról. Így van, viszed oda a kis apró pénzt, bedobálod oda a pénzt. Oda tipeksz a kis lábaiddal, amik nem csak arra vannak, hogy magasomnak tűnjél, hanem hogy használd is őket, és akkor elmész 20 métert balra, vagy 20 métert jobbra, és befizetted. Kiveszed a papírszeletkét, beteszed a szélvédőbe látható helyre, a szélvédő alá, úgy, hogy fölül van a nyomtatott része, ha jön a bácsi ellenőrizni, akkor tudja, és megoldod. Te egy kényelmi szolgáltatást kapsz a parkolódíj befizetésével, és aláírtál egy szerződést. A szerződés arról szól, hogy adott hónap x-edik napjáig ki kell fizetned azt a szolgáltatói díjat, amit kérnek. Uh-huh. Az élet ilyen, Sebestyén Balázs. Még magának is ilyen. És most időjárás. És most időjárás. Ne, de nem, értem, amit mondasz, igazad van. Ebben igazad van, de még sincs. Aha. Hogy mi az, amiben nincs? Abban nincs igazatok szerintem, hogy tiltsanak le arról, hogy tényleg szabályozzák a kimenőmet. Rendben van, megcsúsztam, oké, befizettem, de utána ne tegyenek még engem büntibe azzal, hogy utána nem tudok parkolást fizetni, mint egy ilyen főnök, vagy egy ilyen anyuka, aki megdorgálja a gyermeket, érted? Hát oké, megbűnhődtem, nem volt kimenőm, az elég büntetés, rendben van, csúsztam, lehet, hogy mint a 5 év után először, de igyekeztem befizetni egyébként, hogy kiegyenlítsem a kiegyenlítsem. Akkor miért nem teszik vissza? De miért nem mondják, hogy addig nem indíthatsz parkolást? Mi ez az egy hónapig velünk nem szórakozol, kis köcsög? Te itt aztán nem parkolgasz csak úgy, és veszel igénybe ilyen szolgáltatásokat össze-vissza, te? Neki, hogyha akkor kapnák meg a pénzüket, amikor az jár. Mert te se örülsz neki, hogyha mondjuk leadsz valahol egy számlát, azon van egy időpont, és aztán azt mondják, hogy jaj, bocs, ne arra, hogy most egy picit később utaltuk át. Ezt ismeri mindenki, ezt a sajnos ebben az országban ezt a jelenséget. Te se örülsz neki, hogyha nem akkor fizeti ki a pénzedet, amikor egyébként plusz az járna. Plusz még egy fontos jó, dolog, nincs baj, nincs baj ezzel, abszolút nincs baj ezzel. Azt hittem, ez most egy ilyen nem. Közös jó hangulatú 3-4-8-as kis közös szabjuk rossz időre való tekintet, egy közös kis őrjöngés, nem tudunk de veled házhoz menni. Mentem a pofonért. Nincs ezzel baj, néha az ember beleszalad. És mondom és neked, hírek. Ez a klasszikus gyereknevelés esete. Amikor csinál valamit a gyerek, és te büntetést szabsz ki neki, azt mondod, hogy 5 óra szobafogság, majd 1 óra után bemész, és kiengeded a gyereket. De nem így van, de én a telefonomat már előfizettem, akkor szórakozzanak a hívásaimmal. Tiltsák le, érted? Tiltsák le, de ne szankcionálják utána, amikor már be van fizetve még egy hónapig. Ez amit az elmű azt mondja, ugyan befizetted a számlát, de még 2 hónapig nem kapcsolom vissza a villanyt. Legközelebb majd biztos jobban be fogod fizetni. Van, ez egy hát én befizettem, kiegyenlítettem onnantól kezdve, hadd vegyem igénybe ugyanazt a szolgáltatást, ami egyébként benne van a szerződésemben, hogy parkolhatok. Uh-huh. Ne szankcionálják, hogy rossz diák voltál, te nem fizetted be, ugyan már befizetted, nem volt rá pénzed, hónap vége volt, megcsúsztál, másra kellett, stb. Te ezért tételezzük föl, nem mindig rólam van szó, meg nem jössz rólam van szó, ez a Wikinek a szolgáltatója. Érted? Tehát oké, elfelejtett. Itt van, aki mondjuk egy kicsit megszorul, na és mondjuk át kellett csoportosítani a pénzt. Utána még kell még egy hónapig cumiztatni, ha nem cumizik eleget az ember, miért azt mondani, oké, elvettük, látjuk, hogy jó adós vagy, befizetted, parkoljál, drága testvérem, megengedjük, hogy parkoljál. De szerintem majd egy hónapig érdekli, hogy azt a pénzt, amit egyébként neki kellett volna átutalnod a számla ellentételezéseképpen, azt te mire költötted? Az édesanyádnak gyógyszere vagy mozi jegyre? Nem tök mindegy neki. Nem kapta meg a pénzét, ki kellett volna fizetned. Kapsz tőlük egy szolgáltatást, ami nem ingyen van. Mondták neked valahogy, hogy az ingyen van az a szolgáltatás? Ez egy olyan retorzió, amiből majd megtanulod, hogy ez az élet. Érted? Majd a fejedekre koppintanak, azt neked is, meg a Wikinek is. Rohadt. Azt életen gondoljátok, hogy bármit meg lehet csinálni ebből a világban. Így van. 2 hetet lehet csúszni egy mobil számlátokról, mert ti vagytok a Sebestyénék? Hanyadik SMS után kaptad te ezt a dorgálást? Milyen dolgálás? Hát biztos felszólító SMS érkezik, igen, hogy kedves előfizetőnk, ön nem fizette be, legyen kedves pórtolni. Hányszor jön át az az SMS? Tudod, azért, ha valamit befizetsz, mert megcsúszott, általában visszakapcsolják, nem? De tehát vissza is kapcsolták, tudsz telefonálni. Na de ugyanúgy nekem az előfizetésemben benne van, hogy tudok parkolást indítani. Nem, az van, de te kapsz egy telefonszolgáltatást, az egy tök másik dolog. Na jó, de a mobil számlámat terhelik meg vele, ezt ugyanúgy a Telenornak vagy a T-Home-nak fizetem érte. De egy olyan szolgáltatást vesznek el tőled, a mi szolgáltatás egyébként pár éve működik. Korábban te mindig a parkolóráknál vásároltad meg a jegyedet, és akkor nem volt vele semmiféle problémád. Nem a parkolóráknál, hát beütöttem a 06-763. Hát, de előtte. Ja, most azért, mert van egy alternatív fizetési módszer, és én el tudok sétálni, attól még én azért háboroghatok ezen, hogy az nem korrekt, hogy elveszik egy hónapra. Érted? Tehát a kettő az nem ugyanaz szerintem. Tehát azért, mert egy eljárás nem tetszik, de azt meg tudom oldani máshogy, attól én még vitatkozhatok az eljárással, azért, mert egyébként van egy B-verzió, hogy oda megyek és bedobok aprót, ettől még az ember ezt érezheti igazságtalannak. Tehát nem csak azért háborogsz, amit nem tudsz más úton módon megoldani. Persze van apród, a kecső ezt befizetett, hát volt már egy nagyobb probléma is. Csak a csúcsot, ilyenkor azt érzi az ember, hogy amíg elő kell fizetni, meg hűségakciót aláírni, meg tévécsomagot kérni, meg nem tudom, addig baromi fontos vagy, de utána kisdiák azért gyorsan megfenyítünk téged. Az a baj, hogyha te egy hét után kapsz szankciót, akkor te két hét múlva fizeted be. Nem, én voltam patanyatok már le rólam, én csak behoztam ezt a témát, mert ez családon belül történt. Hallgattátok ki ezt egész nap a feleségetektől, már háromszor meghallgattam ezt a sztorit. Mondom, édesem, menjél oda, aztán fizes apróval, mit tudok csinálni. Amikor kimondtátok az elkerületetlen igent, annak idején ott a... Gondoltam, most bedobom ezt a témát, hát ha jöttök velem, és megmutatjátok egyébként ott őt, az asszonyt az üveg másik oldalán. Kicumisztattok most egy nagy brével a homlokán, megint engem, nem én nem fizettem be. Együtt ültettetek muzsajonfát, vagy nem? Így van. Együtt. Akkor innentől kezdve együtt sírtok, együtt nevettek. Jó, na most akkor megkaptátok, na most akkor... Jaj! 8 napot. Na most ezt akartátok, tessék. Nyolc napos büntetés. Nyolc napot csúsztál. Be kell fizetni időben. Nem 8 napos büntetést kaptam helyébe, hanem egy hónap. Igen, hát ez van a szerződés. Ezt kell nektek. Most megkapjátok. A saját ügyintézőjük. A saját ügyintézőjük is elismert, hogy tök ciki, amit csinál. Nem ciki, hát ez van. Tűzes az asszony, mi? Tűzes, én mondtam. Benne szórakoztatok. Mondtam, hogy ne velem szórakoztatok. Na most körömjött a pöcsödre, mi? Ugye? Most csugassák, kiskacsak. De hát hiába van ez, hát ez a szabályzat. Ezt akartátok, hogy bejöjjön? Menekülsz, jáva, mi? Látjátok, jobb, ha velem vitatkoztok, addig jó, amíg én ülök itt. Jó, igazatok van. Fizetek, amikor akartok. Szerintem embertelen ez az egész rendszer, amiben élsz. Köcsög szolgáltató. Mi ez? Rohadékok, adjátok vissza a baszkot. És nem kaptam róla SMS-t, tehát nem kaptam. Még az sem? Nem. Ez az igazi aljas kötyökség, még SMS-t se küldtetek. Igazad van, Viktória. Nagyon nyomorult módon mindenkit hívogatok, igen, hogy indítsd el a parkolásomat. Nagyon nyomorult, hogy mindenkit hívogatok, az én vagyok. Vagy. Én vagyok, hogy indítsd el a parkolásomat. Mondom, jó, ezért engem megbüntettek, mert nem tudsz egyszerre két parkolást elindítani. Elindítottam az övét, és önfeláldozó módon hagytam magam megbüntetni, mert nem tudsz egyszerre kettőt egy telefonszámról. Ha van egy rendszámosod, elindítod a másik rendszámot, az megállítja az előző rendszámot. De nem jutott eszedbe, hogy elsétál és vegyél egyet. Nem, nálam sosincs apró. Na, úgy könnyű. Tudod, milyen messze vannak ezek? Oda néz volt, hogy 30 méter. 3-ba, 31, 21, menjen el oda, aki megöltek. Inkább a bűnti. Jó, mindegy, oké, értem én, hát bedobtam. Látod, drágám, ilyenek ezek? Hát látod, hogy aztán itt mi vívhatunk a szolgáltatók a szabadságharcot. Hát van szerintem itt két igazam. Jánusz arcunk. De már átálltunk. És most gyermek is büntes meg, fenekeljen légy. Rossz voltam. Megkért kétszer, mert megkapod lesz. Na jó van. Olyanok dolgoznak a szolgáltatónál, mint ti egyébként. Ti írjátok az apróbetűst, én rájöttem. Nem, két mi olvassuk. Ilyen igazi, megkeseredett 50-es írja az apróbetűst. Nem, csak szabálybetartó. Az a szabálybetartó, önkéntes rendőr típus, majd én megírom az apróbetűt, Aranka, mondta egyébként a szolgáltatónál a jogász jobb keze, és valószínűleg olyan fazon ülott, mint ti. Na de várjál, ez most nem a kedvenc zöldségesed, ahol rájössz egyébként egy hét múlva is fizetni, mert bíznak benned, hisznek benned, és egyébként is tudják, hogy hol laksz. Ja, nem, neked van. Bármi. Na csak mondom a tutit egyébként, ez az úgynevezett EDS keretből megy, ami egy hitel neked, tehát az nincs még kifizetve, az egy hitel, te költesz belőle. Azért tiltja le a szolgáltató, mert nem tudja, hogy te most csak megcsúsztál 5 napot, 10-et, vagy soha az életben nem fogsz többet fizetni. De haver, mondom, befizettem. De akkor is, érted, hát nem tudja visszaállítani egy hónap csúszással. Csúszással. Hát most... Na. Tudod, mi ez a körbetartozás, öreg? Dolgoztál már építőiparban? Elnézést, az ügyfeleink nem fizették ki időben a számlájukat, ezért mi önöknek a villanyszámlát, mert hogy ugye nyilván van a cég központjában villanyvilágítás, majd egy picit később tudjuk kifizetni. Értem. Ja. Ja, jó pofáskod, nézi a hátad mögé? Jaj! Szerintem ne nézd! Nézd, hogy kiállott a hátad mögön? Nem érted. Vissza se tudják kapcsolni. Nem tudják visszakapcsolni. Visszakapcsolni, hát befizet. Tudja, csak nem akarja. Nem tudja visszakapcsolni. Ezt a szarrendszert! Azt a rohadt életben! Tűzes a menyecske, mondtam én. Tesó. Most élnél vele egy hétig, a maradék hajad is kihullana. Engedetlenségi mozgalmat kéne indítsunk szerintem a szolgáltatótok felé. Soha többet ne telefonáljatok azzal a szolgáltatóval. Érted már, hogy miért vagyok néha kialvatlan este? Nem kapod el rendesen. sem. Véged van. Jó, jó. Hát ha nem csinálod meg, megcsinál ő. Az biztos. Ha te nem csinálod meg, akkor fejedre kerül a nejlonzacskó. Rám számít, mint... csak ügyél taxit. Móni fél tízkor már alszik. Van ott lendület. Jó, mindegy, oké, akkor oké. Hát most ebben nem értünk egyet, mindegy. Látod, drágám, én oda tartom, érted, az arcomat a pofonért. Hát én szívesen veretem magam, csak hogy te ki tud dühöngeni magam. Lefosom én, hogy mi van befizetve, vagy mi nincs, meg kellett csinálnom a témát, hogy otthon nyugi legyen. De ma ő a szerkesztő, hogy mit csináljuk. Egy hete ott morzsolgatják a mogyoróimat már otthon, érted, hogy hozzam be ezt a témát. Hát nem jöttetek velem, elárultatok, nincs nagy baj. Majd magamra vethetek. Ezért jobb, Laci, mert ő mindig csak éreket hoz, hogy ablak közé szartak meg. Ezért színes ez az adás, mert mindkét szerkesztő máshogy szerkeszti. Illetve nálam van egy kis presszió, hogy mit kell behozni. Én megpróbáltam, hát ez most így sült-e. 5 perc van pontosan, 8 óra jövünk, mindjárt hírek után. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark Bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó? Milyen időnk van, akkor mondjuk el ezt gyorsan, gyerekek. A technika megviccelt bennünket. A Skynet öntudatára ébredt, mint a gépünk is öntudatára ébredt, igen. Szóval hát akkor már időjárás jelentés, mert még meddig tart ez a borzadály? A szar holnap jobb. Ennyi, köszönjük szépen. Ez nagyon fontos volt, igen. Egyébként tényleg csütörtökre bármilyen fura, de 26 fokot mondanak. Két napot kell túlélni, mint egy szolidaritva egyébként a floridaiakkal és a szegényeket a Közép-Amerikában, ami sújtja. Hát nem annyira durva nyilván nálunk, de azért hideg van, esik az eső, fúj a szél. De tényleg holnapra már tisztul, sőt, csütörtökre már újra 25-26 fok lesz. Tehát még visszatér a nyár, hál' Isten. De a leges legfontosabb, bocsáss meg Ferenc, hogy szabad vágtam, hogy nyilván is szeretek volna menni, és amúgy sem vagyunk szerintem rosszban, elnézett nekem ezt a fajta modortalanságot. Köszönöm. Szóval a jövő héten mi kitelepülésen leszünk, így egy van, héten keresztül, és ezen a napon, egészen pontosan egy hét múlva Sopronban, a Várkerületnél, a Mária szobornál található meg majd a mi kis stúdiónk, aztán meg Székesfehérvár, Eger, Debrecen, de még egyszer az elejétől az egészet, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Így jönnek az állomások egymás után. Menjetek fel a Facebook oldalainkra, Balázsére, a Feriére, a Rádió 1-ére, illetve a Balázsék oldalára, és akkor ott is megtaláljátok a pontos időpontokat, helyszíneket. Mindent, így van, nekem az eseményekben van, tehát nem külön posztban, hanem az eseményekben tudtok beletekerni. És ahogy Jani is mondta, igen, egy hét múlva Sopron, nagyon régen nem voltunk Sopronban. Még valamikor 100 évvel ezelőtt a Klasszal, igen, nagyon szeretjük, nagyon szeretnek bennünket a Sopronnak. Hihetetlenül sokan voltak, jó hangulat volt, meleg volt, tehát ez egy jó emlék, úgyhogy gyertek el, vicces lesz, jó lesz, egy csomó ajándékot, nyereményt viszünk, lesznek majd helyi játékok, úgyhogy gyertek el és találkozzunk. Ez a, ahogy Jani is mondta, Várkerület, Mária szobor. Ez egy másik helyszín, nem ott voltunk, eddig a téren voltunk, azon a hatalmas nagy téren, az egy brutálisan nagy tér. Csak onnan ismerték meg, hogy jövünk, hogy mind a ketten az egy ilyen ányú utcában szemben hajtottunk be, de ez már mindegy, ez a múlt. Reggel nagyon tudok improvizálni, tehát amikor 6:02 van, és valahol valamelyik városon úgy bolyongok, hogy 2 darab néni megy a bevásárló szacsról, letekert ablakkal próbál megtudni, hogy merre van a Kossuth tér, és néznek rám, hogy maga az Balázs. Jaj, az unokám, mondom, igen, én vagyok, tessék gyorsan segíteni, mert most itt a szponzor, itt a kitelepülés, nem késhetek el, mert az nagyon nagy blama, hogy a kitelepülésen elkések. De nem mindig sikerül az érzőkerülmentesen az odatalálás. Igen, főleg most még tele vagyunk új helyszínekkel. Tehát ez... Már rutinból nem megy. Rutinból már nem találok, mert az a Debrecen, a Fehérvár, a Soproni helyszín, hát a pécsi helyszín, ezek már rutinból ugye az ember letette a gépet, és leszállt, de most ezek mind-mind új helyszínek, úgyhogy iparkodni kell. Ez is nagyon szép helyszín. Időben kell elindulni. Sopronban nincs is csúnya helyszín. Gyönyörű az egész város úgy, ahogy van. Megyünk kajálni? Vicces. Sopronba. Hogy nem mennénk. Emlékszem Sopronban. Ez mi? Ez Well Hello? Aha. Igen? De és igen. Ez hogy jött ide? Nem tudom, van egy ilyen daluk, van egy ilyen daluk. Drafi az Üllői útnál, a klinikáknál befelé. Emlékszem Sopronban olyan spárgát ettem. Egyébként tényleg soha. Nagyon jó. Az nagyon jó volt. Gergő küldte nekünk, az évfája 2017-ben lesz, Jani, ezt a projektet most nem népszerűsíted? Nem, hál' Isten, ne, és ne is hívjátok fel rá a figyelmet. Van évfája, és nem beszélt. Minden évben van. Honnál egy unalmasabb, szürkébb, nem igaz, borzasztóbb történet, mint ez az évfája. Hát te nem lehetsz ilyen gyilkos. A mohas juhar, vagy a páfrányos cédrus, vagy a... A bátaszéki tölgy, az neked smafú. A bátaszéki tölgy, vagy a mórahalmi japán cseresznye nyeri az évfáját. Hát, nem nyerhet ma... Na, nem nyer, ez a látom. Vannak dolgok, amikor a hideg ráz, ez az. Ez ellen küzd, ne a japán cseresznyét. A mórahalmit majd az ördög Nori majd. Igen, a mórahalmi magyar cseresznye, a bátaszéki körtefa, pff, Isten. Hát ez most idén nem fogjuk népszerűsíteni. Illetve hát a Janin múlik sose lehet tudni, mikor szakad a cél. Jó. Nagyon beletettük magunkat tavaly, ebbe a sztori tavaly volt. Igen, engedjük el. Nagy nehezen kikényszerítettünk egy köszönöm szépen utána. De megkaptuk, előbb-utóbb jön az. Most, ja. Oké. Azt mondja, hogy Szolnok környékére is jöhetnétek, itt is vannak rajongóitok. Arnold, dolgozunk rajta, hát reméljünk, hogy ott is leszünk, igen. Remélem Sopronban összefutunk, igaz, délután érek oda, de szerdán István, nagyon humoros, köszönjük szépen. Imádom Feri nemes egyszerűséggel elkövetett időjárási lehetőséget. Hát látod, hát, de az okos telefonok világában már ugye rengeteg reggeli műsor még órákig olvas közlekedést, és hosszan taglalja az időjárást. Nem érdekli már az embereket. Röviden, tömören, gyorsan, ahol dugó van, ott a vazen, megnézem. Nem kell már hónapokig közlekedni. Egyébként alapvetően meteorológusoktól is ezt a lényegértörő egyszerűséget, amiből kiderül számodra egy fél mondatból, hogy milyen idő lesz. A Feri ezt megadja nektek sehol máshol, egyetlen meteorológus lehet sem. Lehet mondani hosszan, hát de mit? Minek? Megnézed, abszolút. Én is csak a nagyon fontos dolgokat mondom közlekedésben, meg küldik a hallgatók, de bebizonyosodott már, hogy nem, tehát egy régebben sokkal több kellett. Nincs, megnézed a telefonodon tényleg. Kedves Bali, eddig is szeretelek, de most, hogy kiderült, hogy kb. Egyforma a családunk anyagi helyzete, imádlak. Bali, most már értem, miért fostad le a bokádat, amikor elhagytad a biciklit. Ha ilyen vehemes az ágyban, akkor is megértem, miért vagy reggelente fáradt. Igen. Nagyon jó SMS jött. Balázs olyan lett, mint DiCaprio a Wall Street farkasában. Vezeti a céget, otthon meg gyertyával a fenekében jajgat kegyelemért. Gyerekek. Hát igen. És ennél még sokkal durvább. De ez csak a felszín, amit most itt megkapargattunk. Ennél sokkal keményebb az ilyen helyzet. És ezt értsétek meg, néha kialvatlan és nyűgös vagyok reggel. Igen. Ráadásul ezt szeretem. Most ment el a Viki venni 10 darab Ike a gyertyát. De a nagyobb volt. Gondolhatjátok, mire az leég. Igen, a hosszan égő. Ha megnézem a Trónok harca 7. évadát, mire az Ike a gyertyák leégnek. Gyertyátóval együtt. Hát az igen, hétágú van ráadásul. Azt mondja, hogy a színház jegyes néni is azt hitte, hogy fizetni fogsz Balázs a suliba, aztán azóta se kap semmit, írja nekünk valaki. Na jelzem azért, hogy nincs, volt némi restanciám, de kifizettem olyannyira, hogy a színházas néni megnyitotta új évadát egyébként az iskolában. És Luxorban is idén. És Bali bár meg is lepte a színházas nénit hétfőn, és négy darab jegyel örvendeztette meg kicsin családját. Megvetted Janinak is a jegyet, de rendes a színház vagy, jegyet? Amit ígértél. Mit ígértem neked? Ígértem valamit? Igen, hogy veszel nekem színház jegyet, csak mondjam meg, hogy hova szeretnék. Ja, mondd meg, hogy milyen előadásra szeretnéd. Hát mondd meg, mit szeretnél. Új bicikli, bapa. Ja. Na jó, érted, vedd ki a Biliből a kezed. Nem vettem, az őrült naplójára vettem, meg a dzsungelkönyvére, úgyhogy az egyik. Az őrült naplója, az lesz. Nem, az egy nehéz darab, könnyűre menjen. Menjen egy jó vicces. A dzsungelkönyvére? Nem, a kettő között. Az jó. Nem akar, az őrült naplója és a dzsungelkönyve között az egyik van egy között felnőtt gyerekkel. Nem is neked való. Nem. Tehát az egy jó farkasok. Gyerekes, de sem megmondod, hogy komolyat akarsz, röhögni akarsz, vicceset akarsz, így mondom, hogy mit nézzél meg tényleg. Melyik színházba akarsz elmenni, azt megmondom, mit játszak. Mi legyen a szerep? Ki játszom benne? Ha új rendezőt akarsz, akkor elintézi. Mondd meg, mit szeretnél. Színházba otthon vagyok. Hát most na, ott is. Na jó, hát valakinek képviselni kell a kultúrát, érted? Hát most nézz körül. Hát. Most néztük körbe. Igen. Valakinek mindig kell a fákját azért, a sötétben. Köszönjük, hogy világítasz. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Igen, hogy elindítottam ugye az építkezős projektet, meséltem nektek. Igen. Az volt, hogy szóljak, ha valami gond van, ha valahol megakadunk, mert segítetek. Ugye ti már túl vagytok mindenféle ilyen dolgokon. Hát ugye ott tartott a dolog, hogy kinéztünk egy telket, és akkor az megfelelő lesz. Már én intéztem a kis papírokat, hogy akkor megyünk, aláírunk. Amikor is az történt, hogy az eladó visszalépett. Nem úgy lépett vissza, hogy nagyon, hanem azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ő most nem is tudja, hogy mi legyen. És akkor az volt bennem, hogy ez most arról szól, hogy mondjak én egy nagyobb árat. 10% hogy gyorsan rá lehet pakolni arra irányára. És tényleg ezért csinálja. Nem biztos egyébként. Igen, megalkultunk, ugye valamiben kitaláltuk, hogy mennyi lesz az összeg, mindenkinek jó volt, oké, és akkor mikor mondtam, hogy akkor ügyvéd úr, menjünk, hogy írjuk alá, akkor mondta, hogy hát, de hát, hogy ő nem is tudja, mert hogy ez úgy a szívéhez van nőve, meghal a gyerek véletlenül, és akkor mondtam, de a gyereknek már van, máshol él, ráadásul külföldön, tehát hogy nem is valószínű, hogy gyorsan hazajönne, és akkor most megy ez a húzogatás, hogy lépjek én, és mondjam azt, hogy akkor... kicsit több. Hát az a baj, hogy szerintem foglaló előre vagy valami? Semmi még. Semmi? Semmi. Nem, a baj itt, itt a baj. Az igazán nagy probléma itt, megmondom mi. Az hogy megtalál, hogy igen, hogy lúzerek vagytok egy. Nem, hanem az, hogy megvan, figyelj, megvan a telek, megvan a pecó. Beleszerettetek, így van, ott van az a kis csörgedező patak, hogy iszaposodnál az egész tényleg, most már, érted? De hogy mindenkinek a szivacsücske már az a hely, kicsit már berendeztétek, kicsit már ott laktok, már a mamát is elképzeltétek ott, jaj, de jó lesz minden, és akkor így, szóval, hogy az álmaitokat rombolják le ezek az emberek, és én ezt ismerem, ezt az érzést, mert nálunk konkrétan megtörtént ez, hogy két testvér közül az egyikkel már megegyeztünk, elviekben már a másikkal is, a testvére beszélt, már tudtuk, hogy az lesz a mi családi házunk, oda fogunk költözni, meg fogjuk venni, picit még nagy levegőt is kellett vennünk, mert hogy nem az az árfekvés volt, amit szerettünk volna. Igen, de akkor minden nagyon oké volt, az már álmom. Az ügyvédnél aha. voltak az információk, és már készült is a szerződés, amikor az egyik testvér azt mondta, hogy inkább még sodnál. Foglalót kellett volna adnod. De mire adjak még? Hát beszéltünk kétszer, érted? Ja, értem, mert tudod, hogy... Igen, nem jutottunk mi. Ha nem veszi meg, akkor bukja, tudod. Tehát, ha nem adja el, akkor bukja a foglalója. Igen, igen. De az van, hogy túl gyorsan mondtatok valószínűleg igent arra az ára, vagy túl gyorsan volt. Vagy a kétszeresét kell visszaadni, bocsánat. Kellett volna még egy kicsit, hogy húzogassam a számot. Igen, igen. Nem olyan fekvésű azért, amit sose szeretnék. Jó, hogyha rögtön rábólintasz valamire, és rögtön látják rajtad. Na hát, hú, hát akkor biztos van még ott, ahonnan ez jött. Na jó, de ha meg ott húzgálom, érted a dolgot, hogy még jaj, hát nem is tudom, hogy mi legyen, akkor jön egy másik vevő, aki leteszi a pénzt, és elviszi a telket. És pont az történt, amit te mondtál, nem, hogy alászerelmes. Ez teljesen egyszerű, ez a hülye eladót esete. Tehát tudod, aki el akar adni valamit, majd jön valaki, meg akarja venni, és megijed. Nem számított rá az érdeklődésre. Rájött, hogy ez a civilhez nőtt. Rájött, hogy igazából lehet, hogy meg ilyen gyorsan jelentkeztek, hát akkor följebb kell nyomni az árat. Hát persze. Tehát van a megvilágosodott eladó, aki ott lesz nyerészkedő, hogy mondjuk fölrakja az ingatlan hirdetését, és kettő napon belül ketten jelentkeznek. Homlokára csap, jön a mohóság. Ez az. És azt mondja, hogy aha, hát ez ilyen gyorsan jelentkeznek. Kapós, anyjuk. Hát kapós ez a telek a házzal együtt. Vinnék. Mondjál nemet, vigyük följebb. Aztán a kutya nem jelentkezik, és két hét múlva már ütik a fejüket a falba. Észre. De valószínűleg is az volt, hogy lehet, hogy többen jelentkeztetek. Azt mondta, hogy alulárasztuk anyjuk, mint a cukrot. Feri, a távolsági buszról kellett volna leszállni, nem a Júlia vállalóra menni, és én beszél, hogy az már milyen verre jó hallok elő. Szarolt élet. Ferrari. Mi az? Piros Ferrari. Ne ostorozd magad, ez nem rólad szól. Vagy fényt kapott, és drágában szeretnél adni. Vagy pedig tényleg érzelmi alapon egyszer csak megijedt. Van az eladó, aki fölteszi, mert egyébként el akarja adni, de tényleg megijed, amikor hirtelen realizálódik az, hogy Jézusom, lehet, hogy ezt most meg kell vennem. Meg el kell adnom. Hova megyek, nem tudok kiköltözni, rájön egy csomó olyan dolog, amit ő nem gondolt, tehát nincs hova mennem, ha most eladom, vagy akkor béreljem vissza tőle, vagy mi van, nem megy bele, hogy nekem csak novemberben kell kiköltöznöm. Nem tudok hova menni addig. Nincs itt érzelmi alap szerintem. Egyáltalán. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy itt ott nőtt fel, és mennyi darásfészket sütött neki annak idején nagymamája, és hogy együtt szedték a Szilvát papával francokat keresni akar rajtad. Jó, akkor álljak oda és mondjam azt, hogy mi az ára tesa. Nem, egy dolgot tetsz, Feri, és megmondom neked, hogy mi a kulcsszó. Egy irgalmatlan napalmot bedobsz a telekre. Nem, a kulcsszó az, hogy kormánybiztos! Hallod? Játsz ki az Endi kártyát. Tudja-e, hol dolgozom? Tudja, hogy valójában nem is magamnak, hanem valakinek vettem volna meg, és stróman vagyok? Mondjam a nevet, hogy kinek vettem volna meg, de nagyon esztet. Stróman úr vagyok. Hallod? Akarja-e? Akarja-e szabadítani a hatóságokat? Megjelenje innen itt különböző hatóság. Csak nem parlagfű az ott a sarokban. Mit látok? Találjon egy kert végében esetleg egy rohadó hordónyi hasadó anyagot! Igen, és menj oda egy Andy Vajnás pólóba. Egy szivarozó Andy Vajnás pólóba. Akarja-e tudni, ki az én főnököm? Mutogassál nagyon a hasadra. A pólóra. Meg is vehetjük ezt az ingatlan, de hát más módja is a tulajdon szerzésnek. Így van. Na, tudja, ki van a pólóban? Nem Blendi. Hanem kormány, biztos? Ki kell játszani? Ki kell játszani? Igen. Húzd elő az Andy kártyát. Persze. Menj újra. Tudom neki ezt. Rendezhetjük ezt így is. Így is megadom, amit kér. Természetesen kifizetjük. De aztán rendezhetjük ezt amúgy is. Játsszuk el. Szerzünk valahonnan, valakitől, Egy Bentley-t. Jó, idáig. Én ezt intézem, bérelünk egyet. Menjek? Nem, te nem. Te nem. A Bentley álljon meg a telek előtt egy pár méterre. Te odamész a Bentleyhez, mert már ott vagy, és a távolsági busszal jöttél. Picit lemegy az ablak, szivarfüst ki. Azt majd én fújom. Szivarfüst, Balázs már nem van. Vekedd le az ablakot, te hülye! Megfullasz! Így van. Elnézést, karburátoros problémája van nekem a Bentley-nek, hogy miért füstöl ennyire? Nem, nem, Bent szivarozik valaki, aki nem akarja, hogy kiszálljon. Na. Én egy headsettel a fülemben futok az autó mellett, fekete grívzakóma. Grívzakó, öltönyház a zakó az. Öltönyház az. És lakcipőben. Nézek körbe, miközben a jobb kezemben van a igen, szívem a bal kezedbe pedig fogod a Bentley motorház tetejét. Hát pontosan erről van. Te pedig oda-vissza mászkálsz az eladó és a Bentley között. Így van, mintha mindig információt kapnál a Bentley-ből. Vételállat, illetve behajolsz, bedugod a füled, és valaki majd ott kipusmog. Én leszek ugye a szivarozó, kipusmogó ember, valamit kisúgok neked mindig. Így van, és állandóan ekkor... pofán fújod. Pofán fújlak, megkinyúlok egy kézzel, megcsapkodom az arcodat, és visszaküldelek. Te pedig egyre gondterheltebben mész vissza, és azt mondod, nem akarod egyre ezt. Hangosan nem akarod, azt, hogy neked. Ajjajjajjajj. Most már mindannyian nagy bajban vagyunk. Mondhatom, hogy most még önnel vagyok, de mindjárt át kell forduljam. Most már nagyon, most már majdnem meg is harapom. Csak ez lehet a megoldás egyébként. Igen, ezt kell csinálni. Fel kell lépni határozottan. De ez az elúszott akkor. Igen. Nem mondhatod ezt, halálosan szerelmes de, mindenki nem. Nem, még nem lépett fenyegetőz. Vissza, csak azt mondtad, dobd be a babapi a hármat. Igen, tényleg. Látok, szabadítom. Látta az egyet? És már tudok a harmadikról is. Most még meg tudom állítani. Ezerszer kell majd megnézni a büntetésből egymás után szünet nélkül. Hát, de valószínűleg egy nyerészkedő. Igen. De akkor ne öreg, fiatal? Öreg fiatal? Idős. Egy nagy tiszteletű, idős úriember. Tehát ne az legyen, hogy elé attól megy. Attól még tiszteletű valaki, hogy idős, tudod, hogy a kor nem érdekel. Komcsi? Lehet, hogy egy... Komcsi? Nem. Nem, még ez nem jött szóval? Hát, derítsd ki. Hogy pontos, akkor csak az lehet. Biztos van valami a múltjában. A komcsi akkor elkapja a tökélyt. Igen, valami aktát csak elő tudunk róla is ásni. Valami találunk a múltjában, amitől zsarolhatóvá válik. Ha nem tudjuk előásni, megérjük. Igen, hát én csak akkor csinálom. Volt már ilyen. A telek sarkára rakjál le egy jó nagy pufajkójat, és a pufajkáról... A pufajkára rész felkelt, és lerolnál. Elkezd szakadni róla a víz, akkor komcsi. Ott a fogás rajta. Ha nincs a múltjában semmi, majd teszünk a múltjában valamit. Figyelj, de benned, érted? Velünk lehet így is ingatlant, érted? Aki veled kezd ki, a családunkkal kezd ki. Nem? El lehet adni ezt az ingatlant így is, de úgy is. Választhat. Hallgat rádiót? Persze. Igen? Aha. Tehát az a Dankót, vagy Kossuthot, vagy valami ilyesmit, nem? Bennünket nem, szerintem. Dankó. Ezt vissza fogja hallgatni. BK-ba találkozott már? Nem még. Ott az atomfegyver. Ki a feleséged? Viki! Ez az ennyi. Ennyi meg is vagyok. Házszám. Az egész eddig itt söpörjük az asztalra, Viki. Házszám, helyrajzi szám. És egy fotó intézi. Délutára a nevedre van írva a történet. Igen. A bácsi futva menekülve fut majd egészen a határig. Úgyhogy a felér odaadja neked. Mennyiért vállalod ezt, Viki? Mert szerintem már elment fejlődni a bácsit. Intézni. Elmegy, oda mentek szépen, nem is kell semmit vinnetek. Vikinél legyen egy Louis Vuitton táska, mondjuk 6000 forintnyi apróval, hogy legyen húzás, amikor majd fej. Megpörgeti azt a táskát, igen. Kazi kérdezi, nem azt mondta, hogy még három bíboros aláírására várnak? Tehát, hogy még nem ezt mondta az öreg, hogy még várnak. A pápai állásra várnak, és három bíboros aláírására? Na jó van. Hát drukkolunk, szóval a pénzt ne adjak. Semmiképpen. Fél 90 pontosan, drága hallgatók, friss közlekedés van, azért az küldjétek el, a fontos, mi pedig itt vagyunk, mindjárt hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Itt vagyunk, gyerekek, 3:49 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt! Gyerekek. Szakadozik a felhőzet, arról, amarról nem. Igen, de Laci kindoházik a teraszon, és azt láttam, hogy pár szál megmaradt haját tudarul borzolja a dél-délkeleti szél. És most, hogy egy picit elkezdett kopaszon, egyre inkább hasonlít Kölcsére, főleg azért, mert a parazsot a szemébe fújta a szél. Micsoda irodalmi ismeretek, kérem szépen. Hát a monda szerint így tudjuk, de aztán nem biztos, hogy így történt. Igen, azt mondják, hogy ez történt. Azt mondják, de nem biztos, nem biztos. Nem biztos, hát ki él már azok közül, aki bizonyíthatnak. Igen, igen, ezt azért kevesen tudják. Na, azt mondja, jaj, de hülyék vagytok, ki kellett mennem a ravatalozóból, annyira röhögtem, most majd magyarázkodnom kell, hogy bánatomban röhögtem őt Pádre. Most az a kérdés, egyébként a ravatalozóban miért szólunk a füledben? Ugye? Tehát az, hogy bent vagy a ravatalozóban, és ki kellett jönnöd, az oké, hogy bent, akkor ezek szerint fülesen keresztül hallgatál bennünket, vagy szól a rádió a ravatalozóban? Hát mindenkinek igyekszünk vidámságot becsempészni. Utolsó kívánság. Ravatalozóban lehet egyébként, igen, szegénynek az utolsó kívánsága vagyok. Volt. Jó, meg kell majd magyaráznom, igen. Úristen, ne jó hallani, Hollandiából írok nektek, nagyon jók vagytok. Köszönjük szépen. Balázs, én azért együtt érzek veled, ez valóban nem lehet könnyű. Ferének a házvásárláshoz küldött valaki Tibi meg a haverjai videót, Feri ezt nézve majd YouTube-on. A foglaló kétszer jár vissza, igen, ezt így is mondtuk, hogy van a különbség az előleg és a foglaló között. Az előleg ugye, ha te állsz el, akkor bukod, a foglaló viszont, ha az eladó áll el, akkor kétszerese jár vissza. Tehát ha te adtál volna foglalót, akkor legalább abban nem lennél cumiba, hogy kettőszörösét kapod vissza. Az előleget meg bukod, ha te mint vevő elállsz ugye a vételtől. Ez a különbség az a foglaló meg az előleg között. Legalábbis valami hasonló tanultam polgári jogból. Aha, nem, régen biztos, volt. A régen volt, mert nem ez a különbség. De alapján azt hiszem, hogy ez. Nem ez? Nem, úgy van, hogy a foglalót bukja az a fél, aki visszalép. Igen, de én vagyok a... Nem. És az előleg, ha pedig vissza kell adnod. Nem, tehát ha foglalót adunk, te eladod a házad, én megveszem, leteszem a foglalót rá. Igen, és én, mint... Te visszalépsz, akkor én a kétszeres, ha én lépek vissza, igen, akkor viszont nálad marad a pénz. Ez a foglaló. Így van. Előleg esetében, ha bármelyikünk visszalép, akkor vissza kell add a pénzt. De lehet, hogy nem jó tudom, de nem. Én így. Nem? Nem. Ha? Az előleget te odaadod az eladónak. Igen. És te visszalépsz, akkor te nem kapod vissza az előleget, azt ő megtartja. Igen. A foglalónak viszont a kétszeresét adja vissza. Oké, de ha én adom a foglalót neked, igen, és én visszalépek, akkor mi van? Akkor visszaadod? Ha előleget adok, akkor nem adod vissza? Ez egy jó kérdés, utána nézzünk PTK-ból. Ha a vevő lép vissza, igen, akkor a dupláját adja. A foglalót, és ez nem most papírok. Itt az oké, okay, de itt azt mondja, a foglaló és az jó, előleg nem menjünk, mert tökre. Egyébként amúgy sem, nem szemek semmit az egész, nem adtam egy fillért sem. Egyrészt nem adtál egy büdös fillért sem, meg ott van Vicky Joker, érted? Igen. A pakliban. De én értem, mit kérdez a Feri, hogyha ő foglalót ad, akkor az eladó a dupláját adja vissza, én is itt tanultam PTK-ból. De mi van, ha a Feri foglalót adott, és ő lép vissza? Érted? Bukod a foglalót. És ha előleget adok, akkor azt nem bukom? Azt is bukod. Tehát mi tök mindegy, hogy hívjuk bukom? Hülye vagy, nem nézted meg, jól visszalépsz, menjél haza, aztán ott vegyél lakást, ahol laksz. Ahol akarsz. Hülye vagy, akkor vegyél ott ingat. Ennyi, oda azt vásároljál ott, ahol vagy, onnan jöttél, miért nem itt, mert nem ott. Ennyi. Azt ennyi. Ja. Na mindegy. Ennyi, gyerekek. Hagyj neki egy fillércse. Menj oda, tényleg. Így ezek, amiket vázoltunk, ezek a módszerek, ezek majd megteszik a hatásukat. Vagy jó, tényleg keresnek el valamit. És ez az egyik. Jó. Vagy lófej az ágyában. Van még egy téma, de én már kicsit félvedobom, mert úgy érzem, hogy egyáltalán nem vagyunk egy hullámhosszon. Én megint egy nagyon magas szinten, szinte a fény szintjén vibrálok, ti pedig ott valahol lent egészen nagyon alacsony rezgésszámon rezegtek. De hát, ha ebben... Kiálts nekünk a mélybe. te megint emelkedett a rezgésszámom. A Forbes lehozott egy nagyon érdekes cikket, 10 oldalt szentelt egyébként egy kávéháznak, ami arról szól, hogy miért olyan drága az, amit ott árulnak, ami akkor ott. Eddig jó, eddig értjük. Igen, mindegy, egy Vörösmarty téri cukrászdáról van szó, nem is ez a lényeg. Vörösmarty téri cukrászdába, ha te bemész, akkor kielemezték azt, hogy körülbelül... Túl ott nincs úgy, hogy már sejtem. Igen, de körülbelül te ott mit fizetsz ki. És hát tudjátok, én azért nem vagyok az, aki nagyon az árat nézi, de elolvasva ezt a cikket, egyébként egészen megdöbbentő árakra bukkantam, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezzel egyetértetek, és azt gondoljátok, hogy oké, ha te bemész, akkor kérd ki az étlapot, és nézd meg, és ha nem tetszik, álljál föl, vagy valóban szemfényvesztés a dolog. A Forbes ugye is ezt elemezgette egyébként? Nem, hogy megnézték, hogy tulajdonképpen mi kerül ennyibe rajta, az ár hány százalékát teszi ki a munkaerő, a márkáé, a licenszé, az alapanyag, és miből áll össze az, hogy egy budapesti cukrászdában, ami ugye a Vörösmarty téren van, bemész, és egy dobos tortát, vagy egy házi krémest 2250 forintért fogyasztasz el. Fog állni. Még nem tudom, ki melyik oldalon van, de én elmondom, mert szerintem dermesztőek egyébként ezek az árak, de értem persze, hogy nem lehet szabályozni, és nem is kell, hogy az állam öbe lenyúljon, ne szabályozza a piacot. Csak megnézték, hogy 2250 forint egy házi krémes, 2250 forint egy dobos torta, egy esztersárizelet 250, egy, mit tudom, egy royal csokoládé 2650 forint. Nem is kell tovább, mi az, hogy 2250 forint. Ennyi, ez magyar forintban van, ez egy fizető eszköz, ezt használjuk itt egészen, addig, amíg ugye nem tudunk majd eurót bevezetni, akkor ez a szám ez kisebb lesz, de értékben ugyanazt fogja adni. Tehát magyar forint. Magyar forint, 2250 forint. Horváth kuna, osztrák filip, német márdong. A házi krémes, 2250 forint. Nincs olyan sütemény, amiért el lehetne kérni 2250 forintot, de ugyanis nincs olyan alapanyag, amit te belerakhatnál, ha tetejre raksz ehető aranyat, még akkor talán lehet, de nincs. És nemhogy Budapesten, egész Magyarországon nem tudok olyan cukrászdát, ahol egy krémes 2250 forint lenne, és nem véletlen, hogy nem vagyok ezek szerint a törzs vendégük, mert egyszerűen szerintem nem, ezt nem ugyanígy rántotta 3990. Na most rántotta. Igen. Na most én értem, hogy külföldiek, meg értem azt is, hogy amire igény van, és te kifizeted, oda viszed föl az áratól, ahova akarod. Tehát ha akarsz egy liter vizet adni, mit tudom, 3000 forint, akkor és ott van egy hülye, aki megveszi, akkor te ad annyiért. Na de azért mégiscsak eljátszik az ember a gondolattal, hogy nyilván nem unatkozó nyugdíjasok ülnek be. Bárha beleszúrod a villát a süti tetejébe, az is lehet, hogy ez jó lenne valami, de ez inkább legenda. A városi legenda. Ez inkább a városi legenda. Én bárhova ültem oda a múltkor. És bármibe szúrtad, akkor se jött senki. Na de azért ez tényleg megdöbbent, oké, ha elviszed, akkor a felére elviheted. Tehát értem én, hogy ebbe egy csomó minden már beleépült, tehát ha te egy dobostortát akarsz ott enni, az 2250, ha elviszed, akkor 1001-ért viheted okosba. Így van, tehát hogy akkor nem kell kifizetned a munkaerőt, aki dolgozik ott neked, a szakképzett rendes munkaerő, mondom még egyszer, ugye, ami drágább, mint hogyha csak valakit fölveszel az utcáról, és azt mondod neki, hogy na fog meg ezt a tányért és vidd ki. Ki kell fizetned egy szerintem több milliárd értékű épületet, ami ott áll a Vörösmarty téren, és ezt a befektetők, a tulajdonosok majd egyszer szeretnék viszont látni azt a pénzt. Na de ő nem 10.000 forintot tett bele, érted? Nem 2250 forintot. Ez valószínűleg egy bérlemény, nem? Akkor viszont ki kell fizetni a bérleti díjat, ami mondjuk szerintem 10 millió forint fölött van azon a téren. És akkor azt mondod, hogy ezekből az összegekből felépül egy 2250 forintos krémes? Igen, az árképzés az úgy zajlik, hogy van egy alapanyag, nyilván ezen a helyen jó alapanyagokat használnak. Van egy bérköltség. Kérdés, okay, ez nem kérdés, tehát ez biztos, hogy itt minőségi sütemények vannak, nem ez a kérdés. És van egy bizonyos százalék az adózás, és van még egy százalék, a haszon. Adó, érted? A márkája, a licenszi 6%, 10% a technika, 10% az alapanyag, tehát egy csomó minden van ebben, de akkor is az ember ezt így megnézi, és elgondolkozik, hogy te jó atya, úristen, odáig jutottunk, hogy 2250 forintért. És annyival egyébként el lehetne vágni ezt a témát, hogy jó, drágálod, akkor nem menj oda, ne egyél. Tök egyszerű, persze, oké, de most így működik. És nem is az ő árképzésüket akarjuk, vagy nem magát a helyet minősítsük, vagy nem magát a helyet elemezgessük, hanem magát, ezt a jelenséget, hogy lehet ennyi pénzt elkérni. Jelenségről akartam beszélni, bocsánat, csak elmondom, meg bevonni a hallgatókat, hogy milyen túlárazott dolgokkal találkoztak, írjátok meg nekünk, mi volt a legmegdöbbentőbb, tényleg, amikor bementetek valamilyen nagyon bio, nagyon paleo boltba, és azt láttátok, hogy egy darab puncelet bio, igen, 2800 forint, tehát egész egyszerűen, vagy mit tudom én, bio búzacsíra, és látsz három ilyen növényt, ami így néz rád keresztbe, tehát kézzel érted, és megfordul, és 4300 forint. Bio csia az Andok déli lejtőiről. Bio csia mag, tehát ide kanyarodunk, majd ezen gondolkozatok, drága hallgatók, tényleg elképesztő, megdöbbentő árakról akarunk beszélni, meg ezt írjátok meg nekünk. Csak közben azért érdekes, hogy leülsz megenni békésen kettő darab szelet süteményt 5000 forintért. Persze, és ha igény van rám, eladják. Na, ha elvitelre kéred, akkor csak fel ennyi. Akkor kettő. Akkor te már ott, neked már nyert ügyed van, mert te mindig csomagoltad. Jó, azt mondja, hogy 1125 forintért sem tudok egyébként krémest. Tudom, te nem ennéd azt jó ízűen, nem, igen. Nem, mert mondanám. Feri mellé kell állnom. Hát ezt most mindjárt gondoltam. A fővárosnak, vagy inkább úgy mondom, Magyarország egyik, mert van pár, nagyon neked mondjam pont, legpatinásabb helyéről beszélünk. Hogyha elmész Párizsba, elmész Franciaországon belül, bárhova, olyan nagyvárosokba, ahol történelme van, tehát itt 1800-as évek a kiegyezés óta megy ez, Kugler Henriktől átvette. Ferenc József rendben. Ne villogjál itt nekem, aranyom, ne villogjál, mert akkor azt mondom, Jókai. Nem, ez nagyon... Jó, rendben van, ott vagy a Ferenc. Akkor én azt mondom, Deák. Én pedig azt mondom, Verne Gyula. De ezt meg kell fizetni. Tehát ha elmész egy olyan helyre, ezt meg kell fizetni. Oda jössz be egy patinás helyre. Meg kell fizetni. De ahogy te is kezdted egyébként a mondókádat, nem? Ez nem egy átlaghely, Jani. Nem egy... Persze. De nem átlaghely a Hauer, nem átlaghely a Gund Lindel, a Ruszvurm, és az is drága, mind nagyon drága. Ezek mind patinás, mind régi tradicionális cukrászdák, meg olyan helyek, ahol egyébként nem olcsók a sütemények. De azért van egy szint, amit azért ismerve azt a helyet, ahol élsz Magyarországot, Budapestet, azért persze értem én, hogy ők a turistákra építenek, meg azokra, akik nem úgymond bérből és fizetésből élnek, de hát azért nem tudnak olyan, miért, hogyha indonéziai bourbon vaníliát raknak bele, az se kerül mélybe. Nem értek veled egyet. Megnyitottam a Gundel étteremet. Köszönöm, Ferenc. Klasszikus Gundel palacsinta 3400 forint. Tudom, pontosan. Hát miről beszélgetünk? Feri. Karamellizált friss eper 3300. Feri, ne kevered magad bajba, mert ezek nem, te is nagyon jól tudod, hogy ezek nem szeletes sütemények. A Gundel palacsinta az nem tartozik a klasszikus értelembe. Hideg desszert válogatás. Jó, meg palacsinta. Így van, meg van, kettő darab van belőle, meg frissen sütemények. Az nem ugyanez a kategória. Itt van klasszikus sütemény. Az nem krémes. Desszert válogatás. Hát itt van. Feri bácsi! Csokoládé és márnás. Oké, ne kanyarodjunk el a témát. Figyeljetek. De most mind a desszertekről beszélünk. Van a franchise hálózat, olyan kávéhálózat. Hát most azért egy Gundel palacsinta nem kerül többen, mint egy izé. Országunkban üzemelnek franchise kávéhálózatok, mindenhol megkapod. Ott mennyi? Te magad viszed ki a nyomorult kis tálcádon. Átlagosan 800 forintba kerül nálok egy sütemény. Túlárazott történetek. Ennek patinája van, és az pedig egy modernkor terméke. És én lavírozok a tálcámmal. Itt leülök, patinás bútorok közé, olyan felszolgál közöm, mint a Feri mond. Igen, fizesd meg. Ez van. Feri, megyünk a térre. Így van. Adás után. És eszünk. Elfogyasztunk. Négy krémes. Négy krémes. És gondolunk. Ezek után már jár nektek a tőzsvásárlói kártyát. Jó, igen, akkor érdekes. Csak mondok egy igen. példát. És szerintem te ebben valószínűleg tudnál velem. Louis Vuitton. Vagy a Louis Vuitton. A Louis Vuitton. Mi, amikor kim befektetési arany. Figyelj, amikor kim voltunk Los Angelesbe, akkor belefutottunk abba, mert én azt gondoltam, hogy ugye kaptunk egy szállodai szobát, ahhoz jár a reggeli. Nem járt hozzá a reggeli, nem néztem meg. A reggeliért... Milyen szerencs, hogy a szobádban a ventilátoron a kolbászok lógtak. Isteni szerencs, hogy élelmes volt. Így van, de mondom, egyszer próbáljuk ki. Fizetni kellett a reggeliért, két személyes reggelit 40 ezer forintért vettem abban a szállodában, mert utána derült ki, érted? Akkor... És ebbe volt kettő darab tükörtojás, egy ízé, egy narancslé, meg egy kis kenyér. Jó, mikor hogy kiterítetted a lapjaidat, Feri. Most én is dobok rá egy ászt. Akkor én meg olvastam nemrégiben egy magyar cukrászsal egy interjút, aki a moszkvai Metropol szállodának a cukrász, ez egy öt csillagos. Ez tök mindegy, ez egy öt csillagos, hogy kinek patinálja. Ezer... Mikor? Mi van? Ez okay, a kiegyezéskor már ott állt. Oké, okay, de ő úgy képzi az árát, én értem, hogy persze. 1500 forintba kerül. 1500 forintba kerül a legdrágább sütemény náluk. Egy ötcsillagos moszkvai, mondom még egyszer, moszkvai nem a világ legolcsóbb városai közé tartozik, sőt, pont ellenkezőleg. Én nem akartam ennyire moralizálni, én csak olyan irányba akartam elvinni a témát, hogy mi volt az, amin a hallgatók is meglepődtek tényleg kettő darab, nem tudom, búzafű koktél 6000 ér egy bioboltba, de közben azzal egyetértek, hogyha erre kereslet van, és te adsz valamit, és annak felviszed az árát, hát nézd, ha valaki azt gondolja, hogy értékesebb lesz azért, mert 7 millió forintért megvesz egy kézipodgyász bőröndöt, mert az a csikó bőrből van, érted, és kézzel van varva, és neki az a státuszszimbólumához hozzáad, és jól érzi magát ettől. Vajd be őszintén, nem ér egy táska 8-10 millió forintot, nem ér egy kézitáska másfél 2 millió forintot, nem? Tudjuk, hogy mit nem jelent ez, és státuszszimbólum valaki ebbe bele... Tehát azt gondolom, hogyha valaki jár a 10 millió ér egy táskát, és valaki megveszi, vagy akkor vesz magának, nem tudom, érted, akkor ez nincs baj. Csak érdekes volt ez a cikk egyébként, hogy elolvasva mások oldalt is, hogy miből áll össze, de hogy közben meg tényleg az ember eljátszik a gondolattal, hogy igen, bemész a cukrászba, vesz 3 darab süteményt, és ott hagysz 7500 forintot, és van, akinél ez egyébként működik, külföldi magyar bemegy és megveszi. Vagy egy életérzés keresel, vagy mert annyira sznob vagy, hogy neked egy ilyen helyen kell megenned, mert megeheted máshol is, és számtalan jó helyben is, és számtalan helyen tudják produkálni ugyanezt a minőséget. Nyilván benne van ez is, amit mond Anna is, amit te is mondasz, meg a Feri is mond, de azért akkor is, tehát hogy valahogy ez az egész így. Miért szúr ez nekik szemet? Nem értem, miért írnak erről cikket. Ugyanezen a téren, nem akarom kimondani a helynek a nevét, tudjátok, hogy melyikről fogok beszélni. A sarkon gyakorlatilag szembe vele van egy nagyon modern, nagyon trendi, szintén egy franchise kávézó. Hú, na és ott milyen árak vannak? Milyen történelme van annak? De itt van egy körúti másik kávéház, almás pite ajánlat 5100. Nem. 5100 az almás pite ajánlat. Ezek, almás pite van benne, egy forró kávé és egy szóda. Na hát igen, de ez hogy ez egy komplet szett felszolgálás, hogy neked ezt pont nem kell mondani. Hát de pont ugyanez, de itt is egy komplet szett a felszolgálás. Ez nem egy szelet torta a pulyból. Ez egy almás pite. almás pite egy kávéval és egy pohár szódával, János, 5100 ezer. A szemtelen, az is szemtelen. Meg az almás pite van egyébként egy kategóriában. Okay, én értem, amit mondtok, értem, tökéletesen igazatok van. Sok drága hely van, sok túlárazott trendi vacak van, ennek legalább történelme van. És mi van, ha megveszek egy sütit, odaviszem a közelbe, és ott teszem meg 300 ezer a kokuszgolyómat? Hm? Beülök az ajtóból. Nem rossz. Néha benézek, amikor és megvan az életérzés. Elkap a patinás életérzés, bemegyek, hogy milyen emlék. Egy ásványvizet, sok bubival! És előveszed a farzsebedről az islert, amit megvettél az aluljáróban a Ferenciek terén. Ilyet nem le. Meg egy kettővel a Kodály köröndön veszek egy csokis kockát, meg egy két darab zserbót, oda megyek, és leülök a kőre, és ott teszem meg. Egy hát velem nem szúrnak ki. Hoztam magam a sátomletet. A házi ízeknél nincsen jobb. Igen, egy kis tányért és egy villát kaphatok. Köszönöm szépen. Fogyasztják, nem, nem. Csak hozzák a tányért meg a villát. A sót is szabadna? Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, tényleg nem akarunk nagyon moralizálni. Persze, tehát amire gyerekek kereslet van, és aki okos el tudja adni, hát hány ilyet láttunk már, hogy vackot adott, aztán meggazdagodott. Az Jani, ne csóringereskedjél már itt, menj haza, fürödjetek meg 4 kád vízbe, aztán lenyugszol. Nem, azt írja, hogy fürödjetek meg 4-en 1 kád vízbe. Ja, várj, tényleg, ne azt hittem, hogy 4-en 1 kád, 4-en 1 kád vízbe, attól megnyugszol. Tökre jól ismer egyébként, álljál be, tapossál ruhát, azt meg vagy. Figyeljetek, tudjátok, hogy a süteményekben minőségpárti vagyok. Tudom. Ezért, hát tudom. De azért. Jani, dehogy nem. Értem. Na, drága hallgatók, de hogy elmintessük, holnap küldjön nekünk be a rádióba. Ez az egész rohadt megszólás arról szólt, hogy küldjön már az a patinás cukrázza nekünk 4 darab haboskrémes gyorsan, amit benyomok ide kontyalá. Jó? Ami a legelképesztőbb, legmegdöbbentőbb volt, amire ti is, mint háziasszonyok, háztartásvezető nők, férfiak, vagy vásárlásra kényszerített férfiak lementetek, álltatok, és nem hittétek el, hogy na ezen mi kerül ennyibe, jó? Küldjetek nekünk az árakat, leginkább paleo, bioboltok, meg hát ott látni elképesztő dolgokat, amint ti is meglepődtetek, és nem akartatok inni a szemeknek, jó? A szemeteknek. 0623111111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hát ugye hiszen nem nyomom be. 3-as ugrás játszunk, nem sokára hello mindenkinek, 4:10 van, úgyhogy aki játszan a Viberen vagy SMS-ben jelentkezzen játékra. Morikó nem még mindig búcsú koncertezik, vagy már az elment az ajándékunk, már nincs, nem az már. Van. Ja, nem, már Davis kupa van. Davis kupára lehet belépőt nyerni, plusz Davis kupa. Ez mi most hallottam a reklámot, hogy ezeket a nagy embereket, ezeket a Nadalokat, meg ezeket el tudjuk hozni, ha most megérni. Nem, szerintem csak a felvezetője, hogy ő jövőre akarod Federer Nadal is játszik. A fejükön megkötözve. Igen, de addig Davis kupa drukkolja magyaroknak. Tehát nincs nagyon realitás. Hát 250-es tornát rendeztünk idén. De nem gyűjtek. Nem jöttek. Hát nagyon komoly rajtpénzeket kérnek. Tehát egy 250-esre már csak pontgyűjtésért nem megy el a Federer, hanem azt mondta például egy 500-as, mit tudom, török-isztambuli versenynek, hogy $1.5-2 millió. Csak hogy ő ott van. Igen, mert annyi szponzor jön oda, olyan médiafelhajtás lesz, annyi plusz jegyet adnak el. És akkor mondom, jött volna a Möri, és azt mondta a Möri, hogy oké, gyerekek, jövök akkor Budapestre, de az a pénz nyereményen kívül, ha mondjuk megnyerem természetesen, de $1 millió. Az a rajtpénz. Hát bizonyos szint felett már tudsz rajtpénzt kérni. Vagy az, hogy te tulajdonképpen pályára lépsz. Ez külön megállapodás a szervezővel. Aha. Aki ezt aztán nyilván behagyja a szponzorokon, vagy egyeladáson. Nézettségbe, de tudod, ezt nem sok mindenki tudja kifizetni. Möri jött volna, csak aztán az időjárás miatt nem Magyarországot választott, hanem elment azt hiszem Barcelonába, vagy valahova. Fázott volna, igen, hát tudod, lesérülsz, megfázol, meghúzod magad. Elment Finnországba. Nem minden, nem véletlen az összes verseny. Mindig baromi jó időben melegbe játszák a legtöbb helyen, tehát úgy van a versenynaptár is, hogy mindig oda mennek, ha jó idő van. Nem nagyon tudsz hidegbe, tehát meghúzod magad, nem vagy bemelegedve, ilyen időben lehet játszani, csak nem kellemes. Szél van, eső van, hát az nem jó. Aha, ezt a téli olimpiát nem is értem, hogy tudják megnézni. Miért nem nyáron csinálni? Jó, hát a balig van mozgás, odának a sánc, ezt lezuhannak gyakorlatilag, érte. Fagyva. Na, gyorsan egy-két esemény, hogy elképesztő árakról beszélgettünk, és arról, hogy kinek mi volt az a legmegdöbbentőbb dolog, amit látott, vagy nehogy Isten vett már meg úgy, hogy nem akart inni a saját szemének fülének. Nagyon jó SMS-ek jönnek, 60 grammos gluténmentes perec egy patinás hűvösbölgyi boltban 2300 forint, máshol 4-500 forintért szoktuk venni a lányomnak. Édesapám Németországban Münchenben él 30 éve, tavaly itthon volt, bementünk egy bioboltba Pécset, és észrevett 2 csokit, meg egy biogyümölcslevet, ami náluk is van, megnézte az árat, és annyit mondott, nálunk pont a fele. Németországgal összehasonlítva. Azt mondja, 90-es évek derekán a debreceni virágkarneválon apukám az akkor 4 éves keresztlánynak vett egy-egy állatfigurás héliumos lufit, miután lányok gondosan kiválasztották a léggömböket, és azokat az eladó gondosan a kezükre kötötte, milyen ügyes, derült ki, hogy a két lufi 4000 forintba kerül, onnan már nem nagyon volt visszaút, családi összejöveteleken azóta sem emlegetjük ezt a történetet, pláne mikor hazértek az egyik lufi véletlenül elrepült. Milyen történet? Nekünk volt egy kis éttermünk Budán, a cukrás süteményeket egy patinás cukrászdával üzeméből rendeltük, nagyon-nagyon finomak voltak. Akkoriban vásárolták meg a németek a céget, a lánymási lábánál építettek egy cukrászüzemet, a téren már csak a torták befejezést csinálták. Jézusom, voltak az üzemben többször is, ilyen rendet, tisztaságot magyar konyhán még nem láttam. Aha, nagyon jó, hát ez egy jó SMS, bárki. Ez a bizonyos cukrászda, amiről mi beszélgettünk, ő nekik van kint a... Aha. Jó. 12. keletben ültünk barátokkal villásseggelizni, a rántottam elé kértünk paradicsomot, sonkát, sajtok, egyenként számolták fel a tételeket 700 forintért. 700 a paradicsom, 700 a sonka, 700 a sajt, 2100 forintot fizettünk még fejenként a rántottam felül. Ezt Bogi küldte nekünk. Budaörsi út, útszéli zöldséges, egy 10.000 forintost akartam ketté váltatni, szép epre volt, rá volt írva 600, kértem egy kilót, meg két zöldalmát, mire bemondta, hogy 6500. Igen, mert 10 dekember volt 600 valószínűleg. Mögöttem hárman várakoztak, annyira megdöbbentem, hogy kifizettem 1 kiló 6000-ért. A napi fizumért kapnék 3 darab sütét, pedig 34 éve dolgozom, valamit rosszul csinálok, ezt Szilvi küldte nekünk. Anna, nagyon igazad van, sajnos a fiatalok körében ez egy ilyen menősködő dili. Van egy másik kávézó, ami szintén nagyon drága, a körkök meg egymást hülyítve mennek Starbucksozni. Nehéz a saját kis tini gyereknek elmagyarázni, hogy egy ilyen futó a My Story-ban nem érték. Aha. Jogos. Kimentünk a Gellért-hegyre idén nyáron, ami nekem meglepő volt. Na persze meleg volt, vizet nem vittünk, nem baj, majd veszünk fönt. Kértem két feles vizet, erre a nénike mondja, hogy 2500 forint. Mondom neki, tessék? Akkor csak egyet kérek, kérdezem, azon mit kell megfizetni? 1250 forintot. Nagykiráron 69 forintért lehet megvenni ezt a vizet. Hát föl kellett vinni szegénynek a Gellért-hegy tetejére. 2500-ért azért. A néninek a hátán. Aranyos a néni, meg minden, hogy pontosan száradjon le a kez a néninek, nem? 2500-ért. Persze, nem. Nyilván ez megint olyan, hogyha el tudod adni. Nyilván a néni 1500-ről indult, csak rájött, hogy nagyon fogy. De 2500-ért két vizet azért az egy picit szemtelen. Picit szemtelen. Azt mondja, hogy vasárnap futóverseny után gondoltam meglep magam két gombóc vagyival, az egyik bevásárló központban XY-től különleges vagyikat árultak, közelebb léptem, hogy megnézem a választékot, majd a pulton ez a kiírás fogadott. Két gombóc fagyasztott joghurt gyümölcsökkel 3490 forint. Azt hittem, megugrom a hátraszaltott helyben. Nem bio, nem paleo, csak drága prémium. Üdv András. És valószínű, fogy neki? Hát, és megy, hát. Nem? Idő után bezársz, ha nem visznek semmit. Tesco pisztácia 250 gram 9600 forint. Na, azt se értem, mondjuk. 9600 a pisztácia, fél kilója? Igen. Az megdöbbentő egyébként, én is szoktam látni hiperekben, és egyszerűen értelmezhetetlen számomra, hogy mi kerül abba annyiba. De az kilósár szokott lenni, itt meg fél kiló 9000. A pisztácia kilója olyan 6-9000 között. Biztos bio. Bio pisztáci. Azért, hogy hallgatlak benneteket, én most elszégyeltem magam, hétvégén felháborodtam egy szentendrei cukrászda árain, 650 forint volt egy szelet sütemény. Kicsit kiborult a hallgató, hogy 2500 forintos szeletelt sütikről beszélünk, igen. Bugatti Veyron 1,5 milliárd. Belősz az Astoriánál, egy 3-4 óra blaha pont, ugyanannyi, mint a 300 000-es Devo Lanosszal. 5000 darab Lanosz vehetsz egy Veyronból, írta nekünk valaki. Így van. Hát igen, igen. És azért a Lanosz életérzés. Igen. Nem árul, de elképesztő, hogy a keletiben az eurót 2,39-ért váltják. Tök jó. Ja, Istenem, na jó, hát köszönjük szépen. Na. Köszönjük szépen az SMS-eket. Ja, Vár Andrásnak még van itt egy jó. Azért azt olvasd már. Mi SMS? Ah, igen, én bejelöltem. Miért ilyen drága a limonádé? Ja, miért ilyen drága a limonádé? Bizonyos helyeken 1000-1500 forint, most tudtam meg. A vizet norvég fjordoki jégkorszaki baktériummentes zárványaival szivattyúzza fel Gordon Ramsay, amihez Fidel Castro által magról vetett citromfákról az Atlanti óceánon átúzó kubai menekültek szájába átcsempészett citromot provanszi szűzlányok hegyes csecsén facsarják ki. Gyerekek, azért az a legnagyobb kassa, ismerd el felé a kávé meg a limonádé. Jó minőségű ásványvízzel. Tehát azért tényleg rohadjon meg, aki beülsz egy ilyen Budapestjét, és 2002-ért ad egy limonádét. Bio gyümölcsöket tesz bele, nyilván bio citromot, három bio narancsot, ilyen félszemű narancsot néz rám, egy kicsi ment, egy szelet narancsa, 2002-ért meg egy nagy pohár meleg víz, vagy hideg víz, kettő darab jégkockával, hogy még a vízen is spóroljunk egy kicsit, tudod? Azért az... Miért a jégkocka is víz lesz előbb-utóbb? Hát igen. És a hűtőszekrény, amivel lefagyasztod. És az a baj, hogy ez tényleg csak a márkáról szól. Tehát, hogyha valójában meg ráírnák az igazságot, hogy megkérdeznék Feriéknél, hogy elnézést, mi kerül ebben az ásványvízben egybe, akkor azt mondanák, hogy az, hogy a 6428-as számú alföldi kútról lett kiszivattyúzva. Így is van. Igen, tényleg. És nem a, igen, mert nem a, hogy ér. Jött még egy SMS, jó SMS, túlár az a dolgok. Duna Arena, Puskás Stadion, Felcsúti Kisvasút, metró felújítás. Kazi küldte nekünk. Nem annyira lehető, de nagyon igazad van. Na, játszunk egy jó kis hármasugrás, gyorsan. Játszunk egy hármasugrás. Milyenek a kérdések? Jani? Ja, kérdések. Jó, kérdések. Jó. Jó reggel, szia, hello, hogy hívnak? Sziasztok, hello, Orsi vagyok. Szia. Orsi, az az Orsi? Az. Na, azért. Melyik? Nem tudom én. Tudod, ja. A jött egy felhő, mi leszállt közénk, és mi felszálltunk rá oly könnyedén? Emlékeztek el? Igen. És nem az a kamera, nem az a kamera, Orsi, ebben néz. De szemét van, jó Isten. Orsi, honnan hívtál minket? Egerből. Egerből. Egerben. Megyünk oda kitelepülni. Így van. Igen, szeptember nem tudok ott lenni, úgyhogy legalább... Akkor nem megyünk! Jó. Szeptember 21, csütörtök. Nem tudok hétvégén, akkor tudunk menni. De miért nem tudsz kijönni csütörtökön? Tehát már dolgozom. Nem á. Tehát ugorjod egy kicsit, hát olyan ritkán megyünk Egerbe, és tényleg jövő hát csütörtökön ott leszünk, a Gárdonyi Géza téren. Igen, csak egy hétköznap délelőtt jöttek, amikor normális ember dolgozik. Ez igaz, aha, ez igaz. De mikor települjünk ki, hétvégén? Hétvégén, aha. Jó, egyszer csináltunk. Egyébként ugye úgy néznek ki a helyszínek, hogy Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Ezek a turné helyszínek. Na jó, nézzük a kérdéseket. Mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés, figyelj ide. Azt nézem, hogy lapozok egyet, lapozok egyet, lapozok még egyet. Itt vagyunk. Hol vagyunk? Milyen vagyunk? Van egy hármasugrás kérdésetek? Van, persze. Abban nincs fejben. Benne. Nincs akkor benne. A tiédben sincs, csak mondom. És vajon miért nincs? Akkor mondjunk fejből. Mondom én az elsőt, jó? Jó, de valami egyszerű. Ha egy tégla, egy kiló, meg egy fél tégla. Hány kiló a két tégla? Mi? Még egyszer? Ha egy tégla, egy kiló, meg egy fél tégla, hány kiló a két tégla? Ne, ez nehéz egyébként. Ha egy tégla, egy kiló, meg egy fél tégla, akkor hány kiló a két tégla? Három. Nem ez a kérdés, nem ez a kérdés. Na mondom, figyelj, így szól. Azt mondja, hogy nyakbalkasztó ilyet. Milyen színek találhatók a főútvonal végét jelző táblán? Sárga, fehér. Uh-huh. És még van valami rajta. Piros. Piros, zöld, narancsárga. Cidóbe. Fekete van rajta, fehér és sárga. Valaki nagyon jól szórakozik. Főútvonal vége. Jó, hát akkor sárga, fehér, fekete. Az lett volna jó válasz, az lett volna jó válasz, igen. Perccel korábban. Orsi. Akkor ennyi? Igen, ott van rádió szó mellette, tévé vagy valaki beszél? Rádió, hát mindenhonnan, a szabból is. Ja, picit lehalkítod, mert az viszont akkor nagyon visszhangos, most jöttem rá, hogy... Akkor halkítsak rá, oké. Jaj, de jó. Na figyelj, van egy plusz nyereményed, azért ezt megmutatom, jó? Ennek örülni fogsz. Nyereménye egy kétfős belépő a Davis Cup by BNP Paribas Magyarország-Oroszország teniszrangadóra a Budapart Kopaszigátra szeptember 15-e és 17-e között. Szereted a teniszt? Nem baj, ha nem sértődöm meg. Hát nem. Nem. Nem hát akkor... baj, valaki biztos örül neki. Akkor... Add a Balázsnak, ő örül neki. Igen. Jó, oké. Okay. Adod a valakinek, hm? Nem lehet beszélni inkább egy ajándékcsomagra? Nem, sajnos nem. Az tudod, baj, hát ez nem. Ilyen szigorúan veszük ezt. Ráadásul első kérdésnél elbukni egy ilyen főútvonalas táblán át, ha erre adunk ajándékcsomagot, akkor már mindenkinek adhatunk tényleg. Jó, hát most már el példa. Különben tudok elmenni csütörtökön, úgyhogy akkor ez egy igazi lehetne. Mit csinálsz egyébként? Mit dolgozol? Fodrász vagyok. Fodrász vagy. Húha. Amúgy is tök jó a hajad. De most miért beszélünk triviális dolgokról? Puszilunk, köszönjük, ciao. Köszönjük. Hello. Hello. Nem, erre nem adok gyerekek, nem adok is, nem, nem adunk, nem adhatunk. Meg azért az olyan jó nyeremény ez a teniszjegyek. Hát mondjuk, ha nem szereted a teniszt, akkor tök. Jó, az... én azért örültem neki, hogy a végén voltak benne magyar szavak is. Egy darabig nem értetted, hogy mit mondani. Mit dolgozol, írja valaki, kresszoktató vagyok. 2 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a hírek, ugyan? És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Na itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan 6 perc múlva. Most történt egy koccanás a Lehel úton a Robert Károly előtt, a béketér után kezd alakulni a buli. Ezt Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Orsi lement, mint a nap. Írja valaki, igen. Na jól van, abban a dalban még milyen rosszul repül a gangsta, szoktátok hallani? Igen, bizony. De milyen jó volt akkor az a dal. Én szerettem. Nagy sláger volt. Nagy. Imádták. Gyere, Billa, az is mondja, jó, most a buli, megkapottam, nincsen harc, nincs erőszak, amit hallasz, az a gangster hip-hop. Úristen, és hallatszik, hogy Zoli még nem tud rappelni. Ez egy 97-es dal, vagy egy 98-as dal. Nagyjából a boom a fejbe után, pár évvel. Aztán hogy megszoktuk. De azért fejlődött, csak a tigyel. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Próbáltam megértésre találni egy ügyben általatok, mert behoztam egy olyan témát, ami szerint, ha nem fizeted be az egyik telefontársaságnál a telefonodat, akkor az oké, hogy kikapcsolják, de letiltanak 30 napra a mobil parkolásról. Ez a kisbetűs részben van, én ezen kicsit háborogtam, aztán kiderült, igazából ez nem is az én szolgáltatomnál van, hanem Wikiénél. És hát én ezt igazságtalannak, vagy mi ezt igazságtalannak éreztük, de hát nem számoltunk vele, hogy a rend két éberőre ül velünk szemben, aki igenis megvédik ezt a szolgáltatót. Nem tisztességes állampolgárok ülnek, tudod? Tisztességes, nem rendő éberőre meg ilyenek, csak akik normálisan élik az életüket. Igen, ha már jönnek egy szerződést, és nem is olvassák. Így van. Igen, én próbáltam nekik elmondani, aztán amikor ez nem volt elég, akkor Viki rátok szabadult, és megpróbálta elmondani, hogy miért fontos ez, hogy az embernek ne tiltsák le a parkolási lehetőségét, ne büntessék meg, főleg úgy, hogy ő már befizette a számlát, de még 30 napig nem kapcsolják vissza. Erről beszéltünk, ez volt az egyik témánk, a másik pedig, hát ez még korán reggel történt, ugye, beszéltünk a tengelysúlymérésről is, és hogy érinti ez a személyautókat, de nem ezt tettük a best-of-ba, hanem János megint kapott egy kis tanítást abból, hogy hogyan kell lazán venni az életet. Szegény akart egy kanálmézet tenni a teájába, vagy én nem is tudom miébe, a kávéjába, és hát megint azzal kellett szembesülnie, hogy mi nagyon különbözőek vagyunk, de talán ezért egészítjük jól ki egymást. Ne, az én és a Young, ahogy szokták mondani. Egy nagyon furcsa felismerésem volt, hogy úgy látszik, hogy vannak már olyan invazív méhfajok az országban, akik nem csak mézet készítenek, hanem vajat is köpülnek. Igen, de próbáltam neked segíteni, hogy old meg ez élet ezen nehéz problémáit, és hogy kerekedj ezen felül. Hát kérdés, hogy sikerült-e, mutatjuk, mivel foglalkoztunk a reggel. Rádió 1. Balázsék a Rádió 1-en. Hívjuk a nap hallgatóját, ha minden igaz. És aztán elköszönünk, azt nézem, hogy fehér. Most van-e baleset, de nincsen. Legalább sem jött SMS róla. Most egy kocsás a Lehel úton a Robert Károly előtt a béketérnél, de azóta arról nincsen friss. Nyugi van? Nyugi. Útinforma, sincsen fenn semmi. De Balázsék, hello, jó reggelt. Ajjaj. Lehet, hogy félre ment a hívás. Lehet. Rosszat hívtunk? Szia! Írtál nekünk SMS-t? Balázsék vagyunk, Rádió 1, hello. Szia! Jó, dumcsisztunk. Hello. Hello, hello. Jó, hát... Írtál nekünk? Nem? Miért vagy ilyen szótlan? Köszönjük szépen. Megfontolt vagy. Igen. Egy jó válasz előtt. Oké, gyerekek, hát akkor ezt most ne hívjuk újra. Nem? De azt hiszem, hogy azt mondta, hogy tessék. Igen, az egész biztos, és aztán letette. Igen. Jó. A libegő nem üzemel. Új. Köszönjük szépen, János. Ha esetleg kedvetek támadnám ma, a libegőzi, ne tegyétek. Ne, mert nem üzemel. Sajnos nem tudtok menni egy jó kört vele. 5 percre rakták ki. A kedvezőtlen időjárás miatt nem fogjátok kitalálni. Ott, ha megfúj a szél érte 10 méterre. Ott azért, igen, izgalmas. Ilyenkor mindig leállítják a libegőket, mert a sífelvonó az nagy szélben is simán fölműk, ez egy nyitottabb történet, a sífelvonó sokszor. De megvárják, amíg akik fönnülnek, azok leérnek. Vagy föl. Igen, igen, a középen ülsz, és úgy áll meg. Aranka, rossz az idő. Tegyek ki, nem üzemeltáblát, de még középen ülnek négyen. Nem baj. Hát megvárod a másnapot, még újra elindul. Hát, mert reménykedsz abba, hogy jó idő legyen. Oké, sajnos a naphallgatója nem sikerült, bár nagyon sokan vadásznak erre a címre, de ez most nem. Ez most sajnos nem. Nem jött össze. Azt még egy van. Na, mondj gyorsan. 19-es és 49-es villamos helyett a Kelenföld vasútállomás metromegálló és a Móricz Zsigmond körtér metromegálló között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Ez friss, sajnos. Köszönöm. Ez egészen friss, így van. Jól van, én most magatokra adlak benneteket. Yes, igen, igen, igen, igen, végre mehetsz. Jó zene, jó téma. Azt a programigazgatótól kérjétek számom, majd ne rajtam. A jó zenék lesznek. Örüljél. Én örülök, igen, a jó témák is. Hallgassátok remélem, a Balázs Top 100-at. Az lesz hétvégén? Vasárnap. Ó, összeraktad, megpuszilgattad. Ahogy nekem. Remélem, hogy jó lesz. Jó lesz az, tudod, jó lesz az. Tudod, ismered a munkaporálomat. Szóval akkor Balázs nincsen. De hívhatok nyugodtan, ha akartok. Igen, három napot nem vagyok, hívjatok nyugodtan. Egy picit elmegyek most. Elutazom. De lehet, de elértek telefonon, ha bármi van. Dolgozni, hidd el. Jó, nem kell mentegetőzni. Meglepetés út. Nektek is. Neked is. Erre gondolt János, csak már nem akarja mondani. Magas labda volt, de van örül iróniám. Jó, mondjuk el hallgatóknak annyival, hogy tegnap én írtam egy kétségbeesett e-mailt, mert azt vettem észre a stáb tagjai, egyes tagjén, hogy én nem mondtam ezt az utat. De aztán szentmeggyőződésem volt, hogy néhányan emlékeznek erre az útra, majd kérdőt, hogy valószínűleg úgy mondtam el, hogy én elutazom, hogy a páran ott voltak, páran nem. És ezért nagyszer kerek szemekkel néznek rám. Hogy igen, te már holnap nem vagy. Mondom, hogy nem, ő is tudja, hogy nem vagyok, mutatok felére, aki mondja, hogy igen, az én tudom. Tudtunk csak arról, hogy mikor kezdődik ez az út, arról nem. Igen, ja, nem lett minden információt megosztani. Először azt hittem, csak én vagyok a hülye megint, aztán kérdődött, hogy nem vagyunk így, még ezzel legalább hárman. Igen. Gyerekek, mi hárman viszont tudtuk. Nem ott tudom ezeket, hogy intézni, ez mindig elrontom valahogy, nem tudom. Nem itt sütemény képeket nézegetni, még adás után bejönni a szerkesztői szobába és figyelni. Ez is igaz, ebben is van valami azért, de én már korábban jeleztem, hogy egy e-mail sokat segítene ám a dolgon. Fogok, ezen túl írok. Jó, jövő héten nem vagyok két napod, ezt most leírom. Ne. Ja. A kitelepülésen. Hát annak örülnének a szponzorok. Mit szólna a szponzor? Na jó van, akkor vasárnap Pécs. Vasárnap Pécs. Vasárnap Pécset találkozunk. Este talizunk. Hétfőn ott kezdünk, és este közös kaja lehet, nem? Akár Pécs. Igen. Szóval nem. Nem, most belegondoltam, hogy Pécsön mi az a hely, ahova ahol megfizethető beülnék. Áron van neked cukrás sütem. Ne húzz fel. Robika írja. Jani, nekem mondta, hogy utazik. Jó, a kitelepülés még mondjuk sokszor, de nem elfelejteni, mert szeretnénk, hogy sokan legyetek. Jó, és ugye, mindegy, mondani is fogjuk, egyébként pénteken lesz egy közös szemétszedésünk, ugye itt a közelben a Gellért hegynek az oldalán, de arról még fogunk sokat beszélni. Sziasztok! Így van, puszi mindenkinek! Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en!